پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہر سوال کا جواب دینا لازمی ہے؟ جی نہیں، ہر سوال کا جواب دینا کسی پر واجب نہیں ہے، نہیں آتا تو کیا کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن یزید بن ہرمز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ عالم اپنی یادگار لا ادری یعنی میں نہیں جانتا بھی چھوڑ جائے تاکہ بعد کے لوگ یہ کہتے ہوئے نہ شرمائیں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ جو استاد ہو، جیسے استاذ العلماء ہو، عالم اس کے شاگرد ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ جانتا ہو تو خاص کر اس نیت سے لا ادری کہا کرے، لا ادری میں نہیں جانتا، لا اعلم میں نہیں جانتا، تاکہ اس کے شاگرد شرمائے نہیں بلکہ اپنے استاد کو یاد کرتے رہے کہ ہمارے استاد تو بہت بڑے علامہ تھے، جب وہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں کہہ دیتے تھے لا ادری میں نہیں جانتا، تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم لا ادری کہتے ہوئے شرمائیں۔ الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت مدظر العلی اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں کروڑوں رحمت و برکت عطا فرمائے، ہم نے کئی مرتبہ انہیں بزرگوں کی اور اسلاف کی اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس طرح جواب دے دیا کہ واللہ تعالی علم، تو یہ ہمارے بزرگوں کی یاد تازہ کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارے اسلاف کی یاد تازہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ ان کے نگاہ فیض سے الحمدللہ سینکڑوں علماء پیدا ہوئے ہیں۔ جامعۃ المدینہ آج الحمدللہ کم و بیش 58 جامعات ملک بھر میں ہیں، جن میں 4537 اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے امیر سنت کی برکت ہے۔ اور اس وقت کئی دار الافتاء الحمدللہ شہر و بیرون شہر ہیں، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ امیر سنت کی یہ خواہش تھی کہ مفتی پروڈکشن ہو اور اسلامی بھائیوں کو آسانی سے فتویٰ دیا جائے، تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں، کیونکہ آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ باب المدینہ میں 12 دار الافتاء ہونے چاہیے، اب تک الحمدللہ کم و بیش 5 دار الافتاء باب المدینہ میں قائم ہے، اور یہ کم و بیش 4 یا 5 سال کے دورانیے میں ان دار الافتاؤں سے 50,000 سے زیادہ فتاوی جاری ہو چکے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے تو بے شمار مرتبہ دیکھا ہے، اور ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائیوں سے میں نے خود سنا ہے کہ وہ مسائل جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا لا ینحل، یعنی وہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے وہ حل نہیں ہو پاتے تھے، ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائیوں سے جو مسائل حل نہیں ہو پاتے تھے، پھر یہ دار الافتاء کے ہمارے علماء اسلامی بھائی جمع ہوتے تھے اور یہ مشورہ کرتے چلو امیر سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے الحمدللہ جب ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائی ہمارے مفتیان کرام امیر سنت کی بارگاہ میں وہ مسئلے لے کر آئے جن پر کئی کئی دنوں تک ان کی بحثیں ہوتی رہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ امیر سنت نے پلک جھپکنے میں ان کی کئی کئی دنوں کی مشکلات کو الحمدللہ ایک لمحے میں حل فرما دیا۔ الحمدللہ کس قدر یہ امیر سنت کی عاجزی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی اس عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ الحمدللہ امیر سنت ہی کے نگاہ فیض سے تحقیقات شرعیہ بنی اور ایسے ایسے مسائل پر تحقیق کرتی رہی، پھر تحقیق کے بعد یہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے الحمدللہ، متعدد اسلامی بھائی اس بات کے گواہ ہیں، ہمارے کئی علماء اس بات کے گواہ ہیں کہ تحقیق کے دوران ہماری تحقیقات شرعیہ رجوع لاتی تھی تو امیر سنت کی بارگاہ میں رجوع لاتی تھی، ان سے سوال لیے جاتے تھے، پھر ان سے جوابات کی تنقید کروائی جاتی تھی، اور الحمدللہ آپ بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا آپ نے ایسا ایسا حل عطا فرمایا کہ وہ ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام کے ذہنوں میں بھی نہیں آتا تھا۔ اور کئی مرتبہ ایسا دیکھا ان کے ساتھ مدری مشورہ میں امیر سنت کے ساتھ جب ہمارے مجلس افتا کے اسلامی بھائی علماء اسلامی بھائی بیٹھا کرتے تھے. مدینہ یار یار بہت ہو گیا, یہ سب باتیں بہت زیادہ مبالغے پر مبنی ہیں کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں نہیں, اب یہ اپنی سمجھ سے باہر ہیں, سر سے اوپر سے گزر رہی ہیں, اپنے آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا گیا تو فرمانے لگے میں نہیں جانتا. کہا گیا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جو بات معلوم نہ ہوتی تو صاف صاف انہی لفظوں میں اقرار کر لیا کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا, انی لا اعلم میں نہیں جانتا, لا ادری میں نہیں جانتا. حضرت سیدنا شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ فرماتے ہوئے برآمد ہوئے, اس چیز میں دل کے لیے کیسی ٹھنڈک ہے. عرض کی گئی وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ چیز یہ ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے اس سے لا علمی کا اقرار کر لو, جو نہیں جانتے اس کہہ دو کہ میں نہیں جانتا, تو اس سے دل میں ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہم امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک سے جتنی بار لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہنا سنا ہے, اگر وہ لکھنے شروع کر دیں تو صفحے کے صفحے بھر دیں. اتنی بار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری, میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. دیکھیں نا, اس کے باوجود کتنے بڑے امام ہیں کہ ان کے لاکھوں لاکھ پیروکار ہیں, آج بھی دنیا میں مالک کے پائے جاتے ہیں. تو ہمارا لیے کہ جب نہ آتا ہو تو بالکل انکار کر دے اور اپنی اٹکل سے آئیں بائیں شائیں نہ کرے اور لیپا تھوپی کر کے غلط سلط مسئلہ نہ بیان کرے, میں منع کر دے کہ مجھے نہیں آتا, اس سے کوئی آپ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا. اگر بالفرض اگر دنیا دار کے سامنے وقتی طور پہ آپ دنیا والوں کے سامنے شرما بھی گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ کے درجات مزید بلند ہوں گے. غلط مسئلہ ہم بتائیں گے تو گناہگار ہوں گے, جان بوجھ کر بتائیں گے تو. بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لوگ مسئلہ پوچھیں بھی تو جب تک آپ کو مسئلہ صحیح معنوں میں کسی مستند کتاب میں جیسے بہار شریف میں پڑھا ہو, حفظ ہو گیا ہو, یا کسی عالم سے سنا ہو اور حفظ ہو گیا ہو اور آپ کے حافظے پر آپ کو یقین ہو تب تو چلو بتایا, ورنہ پھر یہ کہ آپ علماء کی طرف اس کو بھیج دیا میں کہ جا کر علماء کو پوچھ لو, میں کہیں بھول کر جاؤں گا آپ کو صحیح بتا نہیں سکوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.